Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la udvene illa alezzalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetiştiği, kurmuş olduğu o nebevi medresede insanlara örnek olsun diye yetiştirdiği talebeleri anlamaya devam ediyoruz. Geçen hafta bereketli bir hayatın önüne oturmuştuk. O güzide ellerde yetişen, cennetle müjdelenen, bu dünyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine muhatap olan Talha İbni Ubeydullah'ın hayat defterini açmaya başlamıştık. O bereketli hayattan bazı tabloları paylaşmıştık burada. Doğumunu, gençliğini, Busra pazarında başlayıp Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerinin dibinde biten iman yolculuğunu ve iman ettikten sonra iman yolunda vermiş olduğu gayreti görmüştük. En son söyledik ki geçen hafta derste o Talha İbni Ubeydullah Medine'ye bir ticari dönüş itibari ile dönmüştü. Yani Talha İbni Ubeydullah Medine'ye Allah Resulü ve Müslümanlar hicret etmesinden habersiz olarak Suriye'den dönerken uğramış ve Allah Resulü'nü Medine'de karşısında görmüştü. Orada Efendimiz'e söylediği söz şu olmuştu: ya Resulallah, bütün varımı, yoğumu, servetimi, sermayemi senin yanında kalma pahasına ben bağışladım. Varıp Mekke'ye malıma kavuşup senden mahrum olacaksam ben o malı da istemiyorum. Ve şimdi sen şahit ol ki bugüne kadar kazandığım bütün sermaye senin yoluna feda olsun. Onun şahsiyetinin anahtarını söylerken cömertlik demiştik ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından ona ait müjdelerin ve lakapların çıkacağını söylemiştik. Orada Talhatul Hayr oldu işte, şerri değil hayrı tercih etti ve Allah Resulü'nün mübarek dizlerinin dibinde kalmayı dünyanın her şeyine feda etti. O da artık her iman sahibi gibi Medine'yi kendine yurt edinmişti. Medine'de kalıp Medine'yi iman şehri etme uğruna mücadeleye girişmişti. Allah Resulü dünyada eşine rastlanmayacak bir kardeşlik tesis ediyordu Medine'de. Evini, yurdunu, aşını, işini terk edip Medine'ye gelen muhacir Müslümanları şimdi Medine'de Ensar'a kardeş kılıyordu. Ve kardeşlik hukukunda cömertlik timsali Talha'ya da Kur'an cömerdi olan Ubey İbni Kab düşmüştü. Allah Resulü mal cömerdi olan Talha'ya sesiyle insanları inleten, o Kur'an'ın nağmelerini insanlara ulaştıran Ubey İbni Kab'ı ona kardeş kılmıştı. Bir müddet kaldı Talha Medine'de. Çoluk çocuğu Mekke'deydi. Evladı eşi Mekke'deydi. Onları getirmenin yollarını aradı. Ve düşündü, ben gidersem eğer ya beni orada alıkoyarlarsa, ya annem Sa'be, akrabalarım bana engel olurlarsa ben bir daha Medine'ye geri dönemezsem dedi. Akabe biatında biat eden İlklerden olan o öncülerden bir yiğit Esad bin Zürare'ye kendisi teklif etti, rica etti. Ey Esad, benim adıma Mekke'ye gider, çoluk çocuğumu bana getirir misin? Evet getiririm dedi. Esad bin Zürare, Talha İbni Ubeydullah'ın çoluk çocuğunu getirme adına Mekke'ye gitti ve onun evlatlarını, eşlerini alarak Medine'ye getirdi. Artık imanın yurdu Medine'deydi Talha. O gün için sermayesi olmadığından dolayı çiftçilikle uğraşmaya başladı. Allah Resulü'nün yanında onun kendisine vereceği emirleri ve rollerin ne olacağını beklemeye başlamıştı. Efendimiz Medine'de İslam'ın mesajını biraz olsun sağlamlaştırma adına Medine vesikasını imzaladıktan sonra bir istihbarat ağı kurdu. Allah Resulü şunu demedi dostlar. Ben ki Allah'ın peygamberiyim. Bana Cebrail aracılığıyla ya da özel haber alma yollarıyla haberler getirebilir. Beni bu azgın topluluğa karşı galip getirebilir demedi. Oturup da işini Allah'a havale etmedi. O ellerini semaya kaldırmadan önce bu ellerin iş yapıp yapmayacağının muhasebesini yaptı. Çünkü Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'de Kur'an'ın ayetlerinin gölgesinde yetişmişti. Kur'an'ın ayetleri geçmiş ümmetlerin kıssalarını anlatarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bunu öğretiyordu. Ey Muhammed, önce sen elinden geleni yap, elinden geleni ardına koyma. Sen gücünü tüketecek kadar yerine getir sorumluluklarını, ondan sonrasını da Allah'a bırak. Sen sana düşeni yap ki Allah kendine düşeceğini zaten yapacaktır. Bu bir yasadır, sünnetullah'tır ve bu Kur'an'da yazılmıştır. Hatırla, Musa'yı hatırla ve Firavun'un sarayında Musa olmaya çalış. Sen Musa olursan Allah Kızıldeniz'i sana yol yapacaktır. Nuh'u hatırla, suyun olmadığı bir yerde, dağın tepesinde sen tahtalara çivi çak. Sen o gayreti göster. Allah suyun olmadığı o yere denizi ayağına getirerek kendine düşeni, o yasayı yerine getirecektir. Sen İbrahim ol, ziraatı olmayan, suyu olmayan, insanı olmayan o topraklara eşini ve çocuğunu götür. Allah'a teslimiyet adına oraya bırak. Göreceksin ki Allah orayı nasıl yeşertecek, insanlarla dolduracak ve 5000 senedir bitmeyen, bitmeyecek bir su olan Zemzem'i ayağına getirecek. Ve sen İsmail ol, yat babanın dizinin dibine, o keskin kılıcı ile bıçağı ile senin boğazına sürsün, şakası ve şikesi olmayan o yolda teslimiyet göster. Göreceksin ki Allah o bıçağı kestirmeyecek. Bu terbiye ile yetişti Allah Resulü. Onun için yatmıyordu. Ben seçilmiş bir elçiyim, nasıl olsa bana yardım gelecek demiyordu. Elinden geleni yapıyordu. Daha 7 ay olmuştu Allah Resulü Medine'ye varalı. Bir istihbarat ağı kurdu. Öyle bir istihbarat ağıydı ki elinin altındaki yiğitler Mekke'deki insanların ensesinde nefeslerini hissettirecek oranda onları gözetlemeye başlamışlardı. Hani Kur'an anlatır ya bize Kureyş suresinde Mekke'nin nasıl ticaret yaptığını, kışın Yemen'e, yazında Suriye'ye ticari maksatlarla gittiğini. İşte o Suriye'ye, yani yazın ticaret yoluna Allah Resulü Medine'ye yakın olma avantajını da kullanarak istihbaratçılarını yerleştirmişti. Gelen geçeni, kervanları orada gözetlemeye başlamıştı. Bakın ve bana haber getirin. Çünkü bizi yurtlarımızdan eden o zümreye bir darbe indirmemiz lazım demişti. Bu istihbarat çalışmaları tam 13 ay sürmüştü dostlar. Ve Hicri 2. yılda Ebu Sufyan'ın komutasında 40 atlı ile yola çıkan o büyük kervandan Allah Resulü haberdar olmuştu. Kendisi farklı birkaç yere ufak birlikler göndermiş, Talha İbni Ubeydullah'la cennetle müjdelenmiş ikinci insan Said İbni Zeyd'i de kervandan haber getirme adına o kervanın başına, peşine takmıştı. Ebu Sufyan arkasından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın askerlerinin nefesini hissedince elini çabuk tutmuş kervanı Şam'a vardırmıştı. Orada alacağını almış, satacağını satmış ve dönüş için hazırlıklara girişmişti. Ama dönüşün pek de kolay olmadığını biliyordu. Bu sefer kervanın Efendimizin askerlerinin eline geçeceğinden endişe etmişti. Gelen geçene soruyor, bilgiler alıyor ve elinin altındaki askerlerinden bir tanesini Dumdum İbnil Amr el-Gıfari'yi Mekke'ye Ebu Cehil'e gönderdi. Muhammed askerleriyle kervanı vuracak diye. Mekke bu haberi alır almaz bir ordu hazırlayıp Medine'ye doğru yürüdü. Allah Resulü de kervanın Mekke yolunu kullanarak, Medine yolunu kullanarak Mekke'ye gideceğini haber alınca o da bir ordu hazırlayarak yola çıktı. Efendimiz 313 askerle Medine'den yola çıkarak o kervanı engellemeye çalıştı. Ve Talha İbni Ubeydullah'la Said İbni Zeyd'i de Havra denen mekanda Ebu Sufyan'ın kervanını beklemeleri için orada konuşlandırdı. Ebu Sufyan baktı ki dönüş yolu sıkıntılı. Uzak olmasına rağmen yolunu değiştirerek farklı bir yoldan kervanı Mekke'ye ulaştırdı. Ama ordular bu sefer Bedir kuyularının başında karşılıklı bir araya gelmişlerdi. Ve artık ilk kez iman ile inkar bir araya gelince savaşmaktan başka bir seçeneğin olmadığını görüp savaşmaya başlamışlardı. Ama Talha ile Said bu işten habersizdi. Onlar halen Ebu Sufyan'ın kervanının geçmesini bekliyorlardı. Allah Resulü Bedir'de iman ile inkarın o ilk karşılaşmasında Müslümanların büyük bir galibiyetiyle 70 tane Mekke müşriğinin öldürülmesine ve bir o kadar da esir alınmasını sağlamış büyük bir galibiyetle Medine'ye doğru yola düşmüştü. Talha ve Zeyd de bekleyip bekleyip kervanın gelmediğini görünce onlar da Medine'ye doğru yola çıkmışlardı. Tam Medine'nin girişinde Allah Resulü ile Talha karşı karşıya geldiler. Ya Resulallah dedi Talha, kaçırdık onları. Sen kaçırdın ama dedi Allah Resulü, biz yakaladık onları. Ve onları ilk kez ilk karşılaşmada Yevmül Furkan olan Bedir'de yere serdik. İmanı galip çıkardık orada. Talha bir taraftan sevindi ama bir taraftan da üzüldü. Böyle bir ticari amaçla yola çıkan kervanın selametle ulaşmasına üzüldü. Allah Resulü ile beraber, diğer yiğitlerle beraber Bedir'de bulunmayışına üzüldü ama Bedir'de imanın galip gelmesine sevindi. O günden sonra Talha Bedir'i unutmadı. Ne zaman Bedir anılsa, dizlerine vuruyor. Ah keşke ben de Hamza gibi, Ali gibi, Zübeyir gibi orada Allah Resulü'nün arkasında olup onun adına kılıç sallasaydım dedi. Günlerce bekledi ve dualarının başına koydu. Ya Rabbi dedi, gün gelir mi acaba, bana da nasip olur mu, ben de Muhammed'i sancağı düşürmeme adına onun yolunda kılıç sallayabilir miyim? Günlerce onun duasında bulundu. Ve o günler dostlar, bir yıl sonra Hicri 3. yılın Şevval ayında Uhud'da gelecekti. O gün Ebu Bekir'in deyimiyle Talha'nın günü olacaktı. Mekke'nin kervanı sağ salim Mekke'ye ulaşınca ve Bedir'de 70 insanlarını kaybedince Mekke bunu bir gurur meselesi yaptı. O kervanın bütün sermayelerini dağıttı ve kervandan elde edilen karı bir havuzda topladı. O havuz Uhud için oluşturulacak askerlerin masraflarını karşılayacaktı. Özellikle Bedir'de yakınlarını kaybeden Utbe gibi, Şeybe gibi, Velid gibi, Ebu Cehil gibi insanların aileleri o havuza verdikçe veriyor ve güçlü bir ordunun hazırlanması için ellerinden gelen imkanı kullanıyorlardı. Ve Mekke 3000 kişilik bir ordu hazırladı Uhud'a gelsin diye. En son imkanları kullanarak, en üst düzeyde silahları kullanarak 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordunun hazırlık haberini o gün için Müslüman olan ama Müslümanlığını gizleyen Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas bir mektup ile Allah Resulüne bildirdi. Mekke şimdi size bir ordu hazırlıyor diye. Efendimiz bu haberi alınca hazırlıklara girişti. Ve yine istihbarat elçilerini gönderdi. Ordunun, gelen ordunun nasıl bir ordu olduğunu araştırmaya başladı. Ve o da karşı şeyleri oluşturmak için insanlara emir verdi. Başladı sahabisiyle istişare etmeye. Efendimizin aklındaki düşünce Medine'de kalıp Medine'de şehir savunması yapmaktı. Ama özellikle genç sahabiler hayır ya Resulallah dışarıya çıkalım ve dışarıda savunalım dedi. Allah Resulü istemeyerek gençlerin o talebini kabul etti. Ve Medine'nin yaklaşık 6-7 kilometre uzağında olan Uhud dağına giderek orada ordusunu konuşlandırmaya başladı. 1000 kişiyle çıkmıştı Efendimiz. Ama yolda 300 kişilik nifak ehli olan İbni Selül'ün telkinleriyle 300 kişi ayrılmış, 700 kişi kalmıştı. Artık iman 700 kişiyle inkarın 3000 kişisine karşı savaşacaktı. Allah Resulü Uhud'a gelince Uhud'da aynen Bedir'de yaptığı gibi ordusunu yerleştirmeye başladı. Ey Hamza sen piyadenin başına, ey Zübeyir sen sol tarafta süvari birliğin başına, ey Miktat sen sağ tarafta süvari birliğin başına, ey Musab sen sancağı alıp ordunun başına, Ali sen buraya, Talha sen buraya, Abdullah İbni Cübeyr sen de Ayneyn geçidinde okçuların başına. Bir erkan-ı harb idi Allah Resulü. Büyük bir komutan idi. Neyi nerede konuşlandıracağını çok iyi biliyordu. Ve herkese bir rol biçti o gün. Özellikle de o gün Ayneyn tepesindeki okçulara sakın ha burayı terk etmeyin dedi. Biz yensek de yenilsek de görseniz bizi yaban kuşlar cesetlerimizi parçalıyor, yine terk etmeyin dedi. Özellikle onlara orada bazı sözler söyledi. Biliyordu Allah Resulü. Nelerin olacağını sanki biliyordu. Gelecek şeylerin, sıkıntıların o gelmeden önce okurcasına biliyor ve sahabisine anlatıyor. Onlara çeşitli emirler veriyordu. Sakın o tepeyi terk etmeyin diyordu. Ve Allah Resulü yapacağı bütün emirleri, söyleyeceği bütün emirleri söyledi. Yapacağını yaptı, ordularını konuşlandırdıktan sonra Uhud'un parolasını da belirledi. Bedir'de diller 13 yıl Mekke'nin en altın sözcüğünü söylemişti. O gün askerler Bedir'de ahad ahad diye haykırmıştı. Uhud'un parolası da emit emitti. Öldür öldür. O parola dahi düşmanın ödünü koparıyordu. Müslüman askerler emit diyerek karşı tarafa saldıracak ve onlara hak ettikleri cezayı verecekti. Artık nefesler tutulmuş ve orduların bir an önce savaşa başlaması için taraflar sabırsızlıkla beklemeye başlamışlardı. O anda Ebu Amr, rahip lakaplı Evs kabilesine mensup Yesripli Ebu Amr öne çıktı ve Müslümanlara hitaben konuşmaya başladı. Ey Evs topluluğu dedi. Tanıdınız mı beni? Ben sizin yakınınız Ebu Amr'ım. Ebu Amr oraya gelmeden önce Mekkelilere şunu söylemişti. Kavmim beni sever, benim sözümü dinler. Şimdi ben savaş öncesi öne çıkarak onları kendime çekeceğim ve Muhammed'in ordusunu darmadağın edeceğim. Göreceksiniz, buna muvaffak olacağım. Ama Ebu Amr anlamamıştı. Anlamıyordu. İmanın asabiyet bağını koparacağını anlamıyordu. Çıktı ve konuşmaya başladı. Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Evsin içerisinden bir yiğit öne çıkarak, evet seni tanıyoruz dedi. Sen yoluna baş koyduğumuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle fasık olan, yoldan çıkan bir adamsın. Allah senin gözünü kör etsin dedi. Ebu Amr şaşırdı. Kavmime ne olmuş dedi. Bunları Muhammed büyülemiş dedi. Hepsi yoldan çıkmış dedi. Ama asıl yoldan çıkan kendisiydi, farkında değildi. Ebu Amr'ın bir oğlu vardı dostlar. Bir oğul vardı ki meleklerin gıpta ettiği bir sahabiydi. O savaş sırasında şehit olacak ve melekler yıkayacaktı. Hanzala idi onun oğlu. Allah ölüden diri, diriden de ölü çıkarırdı. İşte onu Uhud'un meydanında Müslümanlara gösterecekti. Firavun gibi ölüden Asiye gibi bir diri çıkarırdı. Lut gibi bir diriden ihanetçi hanımı gibi bir ölü çıkarırdı. Nuh gibi bir babadan ölü Kenan'ı çıkarırdı. Azer gibi ölü bir babadan İbrahim gibi diri bir oğul çıkarırdı. İşte şimdi Uhud'da bu ayetin tefsirini, canlı tefsirini yapıyordu. Ölü Ebu Amr'dan diri Hanzala'yı çıkaracaktı. Geldi Hanzala Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah dedi. Babamın söylediği sözleri duydun değil mi? Ne olur bana izin ver. Şu fasık babamı ben cehenneme göndereyim. Hayır dedi. Rahmet peygamberi izin vermedi. Bekle ey Hanzala, bekle. Gün gelir belki o da senin gibi bu imanın mutluluğuna erer dedi. Hanzala'ya izin vermedi. Ebu Amr kavminden karşılık bulamayacağını görünce geriye doğru çekildi. Bu sefer Abdüdar oğullarından Ebu Talha öne doğru çıktı. Abdüdar Musab bin Umeyr'in kabilesiydi. Efendimiz o gün karşı taraf Abdüdar oğullarından Ebu Talha'ya sancağı taşıttığını görünce kendisi de Musab'a sancağı vermişti. Aynı kabileden bir insana taşıtmıştı o gün Muhammed'i sancağı. Ebu Talha çıktı öne. Alaycı bir lisan ile Müslümanlarla konuşmaya başladı. Ey Müslümanlar dedi. Siz diyorsunuz ya biz ölsek cehenneme, siz ölseniz cennete girersiniz. İşte ben meydandayım. Haydi bir yiğit çıksın önüme ve beni cehenneme gönderip kendi de cennete gitsin. Müslümanlar sabırsızlandı. Ali çekti Zülfikar'ını. Allah Resulü'nün karşısına geldi. Ya Resulallah ben dedi. Ne olur ben dedi. Allah Resulü izin verdi. O Haydar-ı Kerrar'dı. Her haliyle Allah Resulü'nü güldürürdü. Yiğit bir babanın oğlu, yiğit bir amcanın yeğeni, yiğit bir hanım Fatıma'nın evinin direğiydi. Gitmesi ile gelmesi bir oldu. Bir kılıç darbesiyle Ebu Talha'yı gönderdi gideceği yere. Uhud'un başında Muhammed'i çehre gülüyordu. Allah Resulü iyi ki varsın ey Ali diyordu. Ali daha o günden sonra ne kahramanlıklara imza atacaktı. O daha işin bidayetiydi. Ebu Talha'nın öldürülmesiyle taraflar birbirine girdi dostlar. Ve Uhud başladı. Üç safhası vardı Uhud'un. Üç safha ki üç safhanın da farklı mesajları vardı. Birinci safha Bedir'in ikinci defa yaşanmasıydı. Müslümanlar ilk safhada ellerinden geleni yaparak dillerinden emit emit sloganını parolasını düşürmeden karşı tarafın askerlerini birer birer biçiyorlardı. Bir taraftan Hamza, bir taraftan Hazreti Ali, bir taraftan Zübeyir, bir taraftan Abdullah İbni Caş, bir taraftan kendine emanet edilen kılıcın hakkını ödemeye çalışan Ebu Dücane. Kırmızı bir bandaj vardı o gün Ebu Dücane'nin başında. Muhammed'in bana emanet ettiği kılıcın hakkını ödeyeceğim diye elinden geleni yapıyordu. Bir anda 2000 kişilik müşrik ordusunun piyade kısmı Müslümanların önünde darmadağın oldular. Müslümanlar birer birer Mekke ordusunun sancaktarlarını yere seriyorlardı. 5. ya da 6. sancaktar o ilk safhada Müslümanların kılıçlarıyla biçilmişti. Ve artık iş tamam dedi bir kısım Müslüman. Ayneyn geçidinde duran Abdullah İbni Cübeyr'in komutasındaki 50 okçudan yaklaşık 40'ı bu iş tamam dediler. Ve tepeden aşağıya inmeye başladılar. İbni Cübeyr haykırdı. Gitmeyin Muhammed'in emrine ters davranmayın. Onun emrine kulak kapatan vallahi hüsrana uğrar dedi. Ama söz dinletemedi. Kimi ganimet sevdasıyla, kimi bu iş bitti düşüncesiyle, kimi farklı bir mülahazayla kendilerine verilen emri unuttular. Ve Ayneyn geçidini terk ettiler. O ana kadar dostlar Mekke tarafı dahi bu iş tamam demişti. Halid bin Velid, İkrime bin Ebi Cehil karşı tarafın o gün süvari birliğinin başındaydı. Onlar da geri dönmeye hazırlanıyorlardı. Onlar geri dönmek için atlarının başını Mekke'ye doğru çevirdikleri bir anda Dırar İbnül Hattab isimli birisi haykırdı. Bakın Müslümanlar Ayneyn geçidini boşalttılar dedi. Halid la mağlupla kaplı birisiydi. O gün Muhammed'in mesajına karşı savaşıyordu. Ama gün gelecek, o da o sancağın altında duracak. O da o sancak için kılıç sallayacak ve Seyfullah lakabını alacaktı. Ama o gün halen o şerbeti içmemişti. Tamam dedi, şimdi yakaladım fırsatı. Saatlerdir onu gözetliyordu ve cepheyi, oradaki tepeyi terk eden Müslümanlar Halid'e böyle bir imkanın aşılmasına, açılmasına vesile olmuşlardı. Halid ortada kalan 10 okçuyu etkisiz hale getirerek Müslümanları arkadan çevirdi. Bir anda neye uğradığını şaşırdılar Müslümanlar. Ve Uhud'un ikinci safhası başladı. Artık Bedir değil, Uhud yaşanıyordu orada. Ve Müslümanlar Mekke'nin süvarilerinin atlarının ayakları altında, kılıçları altında, okları altında birer birer vefat etmeye, şehit olmaya başladılar. Neye uğradığını şaşırmıştı Müslüman ordu. Allah Resulü'nün emrine karşı gelinmişti. O emre kulak kapatılmıştı ve sonu hüsran olacağını söylemişti ve söylenen de gerçekleşiyordu. Tam o safhada işte dostlar, Vahşi elindeki talihsiz mızrağı Hamza'nın sırtına sapladı. Hamza devrildi. İbni Kamiha elindeki kılıcı ile sancaktar Musab'ı doğradı ve indirdiği her kılıç darbesiyle Muhammed'i öldürüyorum aşkı ve şevki içerisinde yapıyordu. O indirdiği darbelerle bir anda haykırdı İbni Kamiha. Ben Muhammed'i öldürdüm dedi. Muhammed öldü sedası bir anda Uhud'da yankılanmaya başladı. Ve o anda olanlar oldu. Bazı ellerden kılıçlar düştü. Bazı dillerden istenilmeyecek sözler işitildi. Bazı ayaklardan gidilmeyecek yöne doğru gidişlerin olunduğuna şahit olundu. Müslümanlar o gün adeta bir eleğin üstünde elenircesine eleniyor. İmanlı olanlar, imanda sebat edenler kalıyor. Diğerleri de pişmek için eleğin altına düşüyorlardı. Düşenler o gün çoğunluktaydı. Ama bir avuç insan vardı. Sabit kadem durup Muhammed'i davanın arkasında yer alanlar. Muhammed öldü sedasıyla kılıçlar elden düşenler vardı. Ellerinden kılıçları düşürenler vardı. Bir kısmı da şunu haykırıyordu: Enes bin Nadir gibi. Biz buraya Muhammed'i sancağı yükseltmeye gelmedik mi? Eğer Muhammed öldüyse Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? Bir kısmı bunu dedi ve orada şehit olmak için mücadele verdi. Bir kısmı da ben Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum diye Uhud'un arkasına doğru yürüdü. Bir kısmı da o verdikleri sözü yerine getirme adına şehadet için vesileleri zorladı. Ama olan olmuş. O acı olay yaşanmış ve Müslümanlar Muhammed öldü şayiasıyla bir anda darmadağın olmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece iki kişiyi yanına alarak Uhud'un yamaçlarından tepeye doğru tırmanmaya başladı. Kimdi o iki kişi dostlar? Sağında Talha İbni Ubeydullah, solunda Sad bin Ebi Vakkas. Hiç kimse yok başka. Allah Resulü'nün o anda yanında sadece bu iki yiğit insan var. Ve canları pahasına Allah Resulü'nü koruma adına ellerinden geleni yapıyorlar. O safhanın ilk başlarında. Ama üçüncü safhası da vardı Uhud'un. Bütün canların o cananın yoluna feda edileceği üçüncü safha. Her şeyden vazgeçip Muhammed'in selameti uğruna canların feda edileceği üçüncü safha. Ve o safhada bir yıldız vardı. İşte Talha İbni Ubeydullah o yıldızlardan bir tanesiydi. O orada mücadele verecek, canı pahasına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma adına elinden geleni yapacaktı. Nasıl mı dostlar? Kısa bir ara verelim isterseniz. Üçüncü safhada Talha'nın verdiği mücadeleyi görmüş olalım inşallah. Evet sevgili dostlar, Talha İbni Ubeydullah'ın Uhud'daki o kahramanlığını anlamaya çalışacağız. Ve Hazreti Ebu Bekir'in deyimiyle o gün Talha'nın günüydü demesinin sebebini anlamaya çalışacağız. Üçüncü safha dostlar Uhud'un zor bir safhaydı. O safha bir can pazarının yaşandığı safhaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sadece ilk anda iki insan vardı. Talha ile Sa'd. Allah Resulü Uhud'un yamaçlarından tepeye doğru biraz çıkınca şöyle oradan dağılan askerlerine baktı yaşlı gözlerle. Onlara o anda nasıl bir şey yapacağını düşündü. Bir taraftan ellerinden kılıç bırakan insanlar, bir taraftan sağa sola koşuşan insanlar, bir taraftan yiğitliklerini ortaya koyarak sabit kadem olup Muhammed'i dava için kılıç sallayan insanlar. Ama çoğunluğu dağılan insanlardan oluşuyordu ne yazık ki. Allah Resulü önünde o anda iki seçenek vardı. Ya sessiz kalıp olayın neticesini beklemek ki bu Allah Resulü'nün selameti için en uygun olan davranış idi. Ya da ben ölmedim diye etrafında duran ya da altlarında duran insanlara sesini ulaştırarak insanların kendi etrafında birleşmelerine vesile olmaktı. Bu zordu ve tehlikeliydi. Çünkü o anda Uhud'da bulunan Müslümanlar ya da inkarcıların birçoğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğünü zannediyorlardı. Allah Resulü ben ölmedim, yaşıyorum dediği anda belki Mekke'nin zalim kılıçları Efendimizin önüne gelecek ve ona zarar verecekti. Ama o rahmet peygamberiydi. O kendisinden fazla ümmetini düşünürdü. Kendinden fazla elindeki insanların selametini düşünürdü. Varlığını tehlikeye atma adına oradan haykıracağını söyledi. Talha ile Sa'd, ya Resulallah sakın söyleme. Eğer söylersen senin sağ olduğunu fark eder. Sana karşı bir şeyler yapmak için Mekke seferber olur dediler. Ama Efendimiz onları dinlemedi. Yüksekçe bir yere çıkarak var gücüyle bağırdı. Helumme ileyyi ene Resulullah, gelin bana, ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Kab bin Malik Ensar'ın yiğitlerinden bir anda Allah Resulü'nün o sözünü duyunca var gücüyle o da Uhud'u inletti. Hayır, Muhammed ölmedi, işte yaşıyor, burada sizi çağırıyor, haydi ona diye sahabeyi o tarafa doğru yönetti. O anda güç yetirebilenler Allah Resulü'nün yanına doğru koştular. Ebu Bekir koştu, Ali koştu, Zübeyir koştu, Ebu Dücane koştu, Ümmü Umare isimli Nesibe validemiz koştu. Ve Ziyad bin Sekine isimli Ensar'ın yiğitlerinden bir yiğit, 7 arkadaşını yanına alarak Allah Resulü'nün yanına koştu. Bir anda Efendimizin yanındaki 2 kişi 20 kişi olmuştu. 20 kişi etten bir kalkan oluşturdular Allah Resulü'nü savunma adına. Ama koşanlar sadece Müslümanlar değildi. Talha ile Sa'd'ın endişesi doğruydu. Allah Resulü'nün sağ olduğunu duyunca Mekke'nin azılı düşmanları da oraya doğru saldırmak için harekete geçtiler. Utbe bin Ebi Vakkas koştu, Malik bin Zübeyir koştu, Abdullah İbni Şihab koştu, Malik bin Zübeyir oraya doğru ok atmak için çökerek Allah Resulü'nü hedef almaya başladı. Ve Musab'ı doğrayan İbni Kamiha da koştu. Can pazarı yaşanıyordu o anda. Sahabe Allah Resulü'nü elleri altına almış, kendi sırtlarını Allah Resulü'nün önünde siper edinmiş. Oklar bize gelsin, kılıçlar bize gelsin, canımız canana kurban olsun diye Allah Resulü'nün önünde candan geçmeye başlamışlardı. Ziyad bin Sekine 7 ensari yiğitle birlikte birer birer Allah Resulü'nün önünde şehit oldular. Ve savunmaya başladı sahabi var gücüyle Efendimiz'i. O anda olan oldu. Rubai dişleri kırıldı Efendimiz'in. Yüzüne miğfer battı. Yanaklarından kan akmaya başladı. Çukura düştü ve o çukurda zor anlar yaşandı. Sahabe de etrafında bir pervane gibi onu savunma adına elinden geleni yapmaya başladı. Onlar ne düşüyorsa kendilerine yapıyorlardı. Ama biri vardı ki dostlar, o üzerine düşenden daha fazlasını yapıyordu. Onun için işte Hazreti Ebubekir gün Talha'nın günüydü diye Uhud'u işaret edecekti. Onun için Sad bin Ebi Vakkas ne zaman Uhud anılsa vallahi o gün en cömertimiz Talha'ydı deyip Talha'yı işaret edecekti. Allah Resulü'nün üzerine atlamıştı. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ne olur başını kaldırma. Eğer kaldırırsan başını sana bir ok isabet eder diye kendini Allah Resulü'nün üzerinde bir kalkan etmişti. Sa'd orada ok atıyordu. Ve Allah Resulü o güne kadar hiç kimseye söylemediği sözü Sa'da söyleyecekti. Anam babam sana feda olsun. Ey Sa'd, at, at o okları, Allah hedefine vardıracaktır diyordu. Ve o gün için diyecekti işte Allah Resulü. Ben sağımda Cebrail, solumda Talha'yı gördüm diyecekti o gün. Ve Talha'nın yiğitliğini Cebrail'in yaptığıyla eş değer olarak algılayacaktı Allah Resulü. Saatlerce o hal devam etti. Bir anda oklar kesildi ve Müslümanlar Mekkeli azılı düşmanların gittiğini zannetti. Kalktılar Allah Resulü'nün önünden. Yürüyecek takatleri kalmamıştı o yiğitlerin. Sırtlarında onlarca ok izi vardı. Talha kalktı ayağa. Zor yürüyordu. Ama orada bekleyen birisi vardı. Malik İbni Zübeyir isimli Mekke'nin en meşhur okçularından. Hedefi Allah Resulü'ydü. Allah Resulü'nün Allah Resulü'nü hedef alarak ona bir ok atmak için fırsat bekliyordu. İşte o fırsatı o anda yakalamıştı. Okunu Efendimiz'e doğru doğrulttu ve Efendimiz'e nişan aldı. Ok Allah Resulü'ne doğru geliyordu. Talha o anda ne yapacağını, nasıl karşılayacağını şaşırmıştı. Ve sağ elini oka siper ederek Allah dedi uzattı. Ok eline saplanarak elini darmadağın etti. Sadece şehadet parmağı kalmıştı. Bütün parmakları kopmuş, eli de dağılmış, kolu da çolak kalmıştı o anda. Sadece bu parmak la demek için havada kalmış, her şeye la deyip illallah diyerek Muhammed'i davanın arkasında nasıl duracağını dost düşman herkese göstermişti o gün. Yere uzandı o acıyla ve aşırı kan kaybıyla bayıldı. Allah Resulü Talha'nın bayılmasını görünce koş Ebu Bekir kardeşine yardım et diye Ebu Bekir'i Talha'ya gönderdi. Hazreti Ebu Bekir ne yaptıysa uyanmadı. Biraz su getirerek Talha'nın yüzüne serpti ve Talha'yı uyandırdı. Gözünü açar açmaz dostlar, Talha İbni Ubeydullah'ın ağzından çıkan söz şu idi. Keyfe Resulullah, Allah'ın Resulü nasıl? Bu nasıl bir sevda Allah aşkına? Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl yoluna baş koymak? Sözle değil amelle, sözle değil işle, sevdası onların işti. Bizler gibi söz değil, konuşma değil, hitabet değil, yaşamdı, hayattı. Onu da Talha orada ispat ediyordu. Allah Resulü iyi dedi Hazreti Ebu Bekir. Bak beni de o gönderdi. Ve o gün Sümeyra'nın ağzından çıkan söz Talha'nın da ağzından çıkacaktı. Kulli musibetin ba'de zalike celal ya Resulallah diyecekti. Bütün musibetler bundan sonra bana hafif gelir ya Resulallah diyecekti. Sen ki selamettesin, sen ki iyisin, sen ki hayattasın, varsın bunca ızdırap, bunca acı bizim bedenlerimizi dağlasın. Allah Resulü Talha'nın uyandığını görünce geldi, başında oturdu. O mübarek elleriyle Talha'nın kanayan yerlerine sürdü. Allah'tan şifa istedi. Talha da o duanın neticesinde biraz daha iyi oldu. Ve artık dağılmış, parçalanmış, ne yapacağını şaşırmış İslam orduları Efendimizin etrafında birleşmeye başladı. Mekke ordusu da Mekke'ye doğru yola çıktı. Allah Resulü yanına gelen askerleri de alarak biraz daha Uhud'un tepesine doğru çıkmaya başladı. Efendimiz bir yere geldi ki istirahat etme ihtiyacı duydu. Yürüyemiyordu o anda. O da çok kan kaybetmiş, çok yorulmuştu. İki Sad'ın arasında yürüyordu Uhud'da. Bir tarafta Sad bin Ubade, bir tarafta Sad bin Muaz. Onlara yaslanarak zor yürüyordu. Bir noktaya geldi, orada dinlenmek için taşın üzerine çıkmaya çalıştı, beceremedi. Çünkü o takati kendinde bulamadı. Talha Allah Resulü'nün zorlandığını görünce koşa koşa geldi. Allah Resulü'nün önünde diz çöktü. Ya Resulallah, omuzlarım sana merdiven olsun, bas oraya ve çık taşa dedi. Efendimiz Talha'nın omuzlarına basarak taşın üstüne çıktı ve orada bir müjde verdi Talha'ya. evcebe Talha dedi. Talha'ya cennet vacip oldu dedi. Sevindi Talha. Çünkü müjdeyi veren ağzından, lisanından yalana ait hiçbir şey çıkmayan Sadıkul Emin olan Muhammedul Emin'di. O söylemiş ise gerçekten gerçekleşecekti. Sevindi ama hayret de etti. Ya Resulallah dedi, bu kadar basit bir amele mi Allah bana cenneti verecek? Ben ne yaptım ki? Daha ne yaptım diyordu. İmanın sahibi buydu işte dostlar. Sahabe şuuru buydu işte. Onlar amellerinin faturasını kimseye çıkarmazlardı. Kimseden beklenti içerisinde olmazlardı. Kimseden herhangi bir hesabın içerisinde bulunmazlardı. Sadece ve sadece Allah için yaparlardı. Allah için yaptıklarından dolayı da cenneti dahi istemezlerdi. Ben ne yaptım ki ya Resulallah? Sen çok şey yaptın ey Talha. Üzerine düşeni ziyadesiyle yaptın. O gün Talha dostlar Uhud'da okların hedefi olurken, kılıçlar altında doğranırken ağzından çıkan söz şuydu. Nahruke nahri, demuke demi ya Resulallah. Benim canım canına, kanım da kanına feda olsun. O nahrını, yani boğazını Allah Resulü'nün selametine, kanını da Allah Resulü'nün selametine harcamıştı. Ve işin sonunda da ufacık bir amelle cenneti kazanmanın mutluluğuna ermişti. İslam orduları bir ada üzgün, matemli bir biçimde Medine'ye doğru yola çıktılar dostlar. Yolda peygamberin şairi Hassan bin Sabit Allah Resulü'nü rahatlatma adına bazı şiirler okumaya başladı. Bir müddet Efendimiz dinledi ve işin bir farklı bir boyutunda dedi ki ey Hassan sus, benim için değil, gün Talha'nın günüydü, Talha için şiirler oku. Ve Hassan Allah Resulü'nden aldığı o emirle coştukça coştu ve o gün Talha için şiirler okumaya başladı. Talha böyle bir kahramanlık, böyle bir yiğitlik, böyle bir yiğitliği ortaya koyarak Allah Resulü'nü memnun etme adına üzerine düşeni yapmanın mutluluğunu yaşamıştı Uhud'da. Ve kimi için Uhud hatırlanınca üzülen bir hatıraydı ama Talha için sevinilen, Talha için gururla anılan bir hatıra olacaktı. Aradan yıllar geçmiş dostlar, 2 ya da 3 yıl. Efendimiz hutbede Ahzab suresinin 23. ayetini okuyor. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle erler, öyle yiğitler, öyle er oğlu erler vardır ki onlardan bir kısmı Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirip şehadet şerbetini içtiler. Bir kısmı da o sözün üzerinde durarak hiçbir değiştirmeye, hiçbir farklılaşmaya meydan vermeden ahitlerini yerine getirmenin yollarını aramaktadırlar. Bu ayet okununca bir anda mescidin havası değişti. Hatıralar canlandı. Uhud'a şahit olan sahabi Allah Resulü ile beraber bu ayetin er oğlu er diye minel müminine ricalun diye kastettiği yiğitleri hatırladı. Kimi Hamza'yı hatırladı. Uhud'un meydanında lam elif yazarak şehit oluşunu hatırladı. kimi Musab'ı hatırladı İbni Kamiha'nın kılıcı altında doğranırken. Kimi Abdullah İbni Caş'ı hatırladı. O verdiği sözün üstünde durarak Sad bin Ebi Vakkas ile birlikte yapmış oldukları o duayı. Kimi Ebu Dücane'yi hatırladı. Kılıcın hakkını ödemek adına verdiği mücadeleyi. Bir anda gözler doldu. Hüzüne boğuldu Medine'nin mescidi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir müddet o halde bekledi. Ama o altın halkaya yeni dahil olmuş bir fert vardı. Daha yeniydi. Uhud'u yaşamamıştı. O ayetin kimleri kastettiğini bir anda anlayamamıştı. Ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulallah. Ve minhum men qada nahbahu. Onlardan bir kısmı Allah yolunda şehit oldular. Bunu anladık. Bunlar şehit olanlar. İşte Uhud'un şehitleri. Ama bir kısmı da vardı ki ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Bekliyorlar ve sözlerini değiştirmediler. Bunlar kim ya Resulallah? Sözlerini değiştirmeden halen verdikleri o sözde sabit kadem olanlar kim ya Resulallah dedi. Allah Resulü cevap vermedi. Bekledi. Sanki birilerini arıyordu cemaatin içerisinde. Gözler bir anda dolaştı. Cevap vermeden beklenildi. Soru soran acaba sorum anlaşılmadı mı diye bir daha tekrar etti soruyu. Allah Resulü yine cevap vermedi. Üçüncü kez tekrar etti. Yine cevap vermedi ve hutbeden aşağıya indi. Tam mescitten dışarıya çıkarken üzerinde yemyeşil elbiseleri olan Talha İbni Ubeydullah Allah Resulü'nün karşısına çıktı. Efendimiz bir anda tebessüm etti. Cemaate dönerek dedi ki nerede o sorunun sahibi? Sorunun sahibi geldi. Allah Resulü dedi ki şu yeşil elbiseliyi görüyor musun? Evet ya Resulallah. İşte bekleyen o. Allah yolunda verdiği sözü yerine getirme adına bekleyen o dedi. Ve sözün sonunda da bir müjde daha verdi o yiğit insana. Her kim yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek istiyorsa Talha İbni Ubeydullah'a baksın. O günden sonra Talhatul Hayr olan Talha Şehidul Hay olma şerefine nail oldu. Yaşayan şehit. O hayatı ile şehit gibi yaşadı ve sonunu da şehit gibi imzalayacaktı. Rabbim o hayırlı insanların amelleriyle bizleri diriltsin. Bizleri onları anlamayı ve onlarla anlamlamayı nasip etsin. Onların mirasını yiyip tüketenlerden değil, miraslarını üretenlerden eylesin. Onların kahramanlıklarını sadece ve sadece söz ile söyleyip meclislerinin süslü lafları olarak tutanlardan eylemesin. Biz onların menkıbelerini değil yaşamlarını diriltmek istiyoruz. Rabbim bunu nasip etsin. O iklimi 1500 sene sonrasından sonra bile yeniden diriltsin. Ve sahabi şuurlu nesillerin, sahabi şuurlu toplumların yetişmesine vesile olsun inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.